राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र कृष्ण द्वितीया विक्रम संवत 2056 22 मार्च सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर। राम राम संसार में कोई चीज अपनी नहीं है, खास चीज है ये। संसार में त्रिजितनी चीज अपनी नहीं है, एक त्रिग जितनी चीज नहीं है, एक धागा जितनी है, केश जितनी चीज अपनी नहीं है, ये सब प्रकृति की है। अपने स्वयं है परमात्मा के अंश, तो संसार सब प्रकृति का है। तो हमारी चीज नहीं है, ना स्थूल है, ना सूक्ष्म है, ना कारण शरीर है, और इनकी कोई भी चीज अपनी नहीं है। इनको अपनी माना है, यही गलती हुई है। गलती का प्राप्त, गलती का ज्ञान हो जाना भी बहुत अच्छी बात है। तो गलती है ये, संसार की चीज को अपनी मानना ये गलती है। अपने परमात्मा है, परमात्मा का अंश है, तो हमारी एकता परमात्मा के साथ है। संसार के साथ हमारी एकता नहीं है। अब बात खास है, हमारी कोई चीज संसार में नहीं है। अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांडों में कोई चीज एक त्रिजित्य जीव अपनी नहीं है, सब प्रकृति का है। अपने केवल है परमात्मा के, वही वार सो जीव लोग परमात्मा के साथ हमारा संबंध है। ये मनुष्य प्रथा नहीं कर सकती, इनको अपना मानता है, अपनी मानता है, ये गलती करता है। अपनी ये नहीं है, ये प्रकृति के सभी सब आनंद ब्रह्मांड है, सब प्रकृति का है। हमारे केवल परमात्मा है। मेरा भाई ने जो ये कहा है, मेरे तो गिरद रूपाल दूसरों न कोई, ये बहुत सार बात कही, सार बात। मेरे तो गिरद रूपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुगट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जो अपना कोई नहीं है। अपने मकान को अपना मानते हैं, जमीन को अपनी मानते हैं, रुपयों को अपना मानते हैं, कुटुंबियों को अपना मानते हैं, ये गलती है। ये अपना नहीं है, ये सब प्रकृति का कार्य है। हम है भगवान के, भगवान है हमारे, भगवान के साथ हमारा एक धातु, एक धातु, एक तत्व, एक तत्व से बने हुए, और शरीर और संसार ये सब एक तत्व से बने हुआ है। शरीर से इन्हें अलग मान लेना और संसार को अपना मानना, ये गलती है। शरीर और संसार एक है, हम और परमात्मा एक है। हमारी खास एकता परमात्मा के साथ है। वो परमात्मा के साथ एक होने से अगर हम संसार को संसार की सेवा में लगा देते हैं तो इसको कर्म योग कहते हैं। अपना कोई कामना नहीं, कोई भावना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं, इनके साथ कुछ संबंध नहीं, केवल संसार की सेवा में लगा दिया, इसको कर्म योग कहते हैं और इनको निर्गत अपने को अलग करने बिल्कुल अपने को अलग कर दिया ये ज्ञान योग कहलाता है और अपने भगवान में लगा दिया ये भक्ति योग कहलाता है। भगवान भक्ति में लग गया है। संसार क्या है कैसा है कुछ पंचायत ही नहीं, ये संसार का है और अपने क्या मतलब भगवान में लग गया। कर्मयोग में दो विधि होती है क्योंकि संसार है परमात्मा दो है तो संसार की चीज संसार में लगा दी अपने आप भगवान में लगा दिया तो संसार की चीज संसार में लगाना ये वो कर्मयोग का पूर्वार्ध है और अगर ये अपने क्षमता में स्थित हो गया ये उत्तर दो भाग है उसके। और ज्ञान योग में अपने भगवान में लग रही ये माया मात्र है कुछ लगा नहीं माया मात्र त्याग कर दिया इसका अपना नहीं है। और भगवान भक्ति में केवल भगवान में लग गए बस संसार क्या है कैसा है ये कुछ मतलब नहीं है। अगर ध्यान जाए तो यही लीला है भगवान की यही संसार भी भगवान की लीला है और कुछ नहीं लीला वातन तो केवल जो अपने भगवान के हैं भगवान हमारा है भगवान के साथ अपना संबंध है और इनके साथ कोई संबंध नहीं है। कदे दिख जा कोई दिखे तो ये लीला है ये भगवान की लीला है सिवाय भगवान की कोई चीज है ही नहीं भगवान ही है। वासुदेव सर्वम सब आत्मा सुनवा सब कुछ वासुदेव है परमात्मा ही है आए बाह्य लीला है। और बाह्य दृष्टि है तो जितना स्वरूप है वो भगवान का स्वरूप है क्रिया जितनी लीला है उस एकांत में रहे भगवान अपने कोई मतलब नहीं है। कर्मयोग में संसारी से चरणा में लगा दी कामना नहीं करनी इच्छा नहीं करनी कामना नहीं करनी कामना है ही नहीं सभी हम चेतन है ये जड़ है ऐसी कामना क्या है हमारे कामना बड़ी सुगमता से त्याग हो जाता है। कामना का त्याग यूं कठिन मालूम देता है क्योंकि संसार को अपना मानते हैं इस वास्ते अपना माने ही नहीं है संसार का ही है संसार की चीज संसार की सेवा में लगा दी बस अपना कोई संबंध ही नहीं कामना कुछ नहीं और अपना वो भगवान में लगा दिया उसमें कामना कुछ नहीं भगवान चीज भगवान में संसार की चीज संसार में भगवान अगर क्षमता आ गई संसार संबंध विच्छेद हो गया तो संसार संबंध विच्छेद और अपने स्वरूप में स्थिति और अपना परमात्मा में स्थिति परमात्मा मानस है उस अंश में स्थिति होने से ज्ञान योग हो गया और भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ अपने आप को भक्ति में लगा दिया कामना कोई नहीं कामना किस बात की भगवान ने अलग देकर करेंगे क्या कुछ नहीं सब चीज भगवान की है मेरा कुछ नहीं है मेरा कुछ नहीं मेरे भगवान है बस मेरे कुछ नहीं है। अरे मेरे कुछ नहीं चाहिए मेरा कुछ नहीं मेरे कुछ नहीं चाहिए मेरे को चाहिए तब होता है जब कुछ अपनी होता है शरीर अपना होता है मन अपना है बुद्धि अपनी है इंद्रियां अपनी है शरीर अपना है तो शरीर के लिए चाहिए सब जब अपना कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं चाहिए और सब कमा लीजिए संसार की चाहना भी अपने नहीं, तो संसार है ये एक सामान्य चीज है। जैसे धर्मशाला होती है तो सब आप सब रहे और सबकी है और किसी की नहीं है, ऐसे संसार है ये व्यक्तिगत किसी का नहीं है, किसी व्यक्ति के साथ आया नहीं, किसी व्यक्ति के साथ जाएगा नहीं, संपूर्ण व्यक्तियों का आ जाओ संसार में रहो बस, ये व्यक्तिगत चीज है ही नहीं, ये सामान्य चीज है सबके साथ में। ये समस्ती संसार की चीज समझती है अपनी जो ये ही नहीं। मेरे तो इंद्र गोपाल अपने भगवान अपने हैं, उसे अंश हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना माधव सहज चेतना है, अमल है सहज राशि है मल रहित है शुद्ध है। संसार को अपनी मानना है यही मान लगता है, ये मल हो गया इस हाथ में, महान अशुद्धि हो गई चीज जी अपनी मानी जितना अशुद्धि हो गई। वो रुपयों को अधिक मानता है तो रुपया की मल है, जमीन है घर है सब मल है, ये सामान्य चीज है सबकी। संसार की चीज संसार को खर्च कर दी हिसाब से, कि सब चीज हमारी भी नहीं है तो भी तुम्हारे भी सब कहते हैं तुम्हारी भी नहीं है हमारी भी नहीं है, तुम्हारे पास कम है तो हम दे दे है संसार ये सबकी, अपने को यही नहीं। सीधी सरल बात है एकदम शुभ, किसी व्यक्ति को ही नहीं, अपने तो केवल आनंद है अपना और कुछ नहीं है, अपने भगवान ठाकुर जी है बस। आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद संसार अपना नहीं है ये बात खूब समझ नहीं है, क्योंकि संसार सबका सब जड़ है और आप सबके सब चेतन हो, चेतन और जड़ का संबंध नहीं है, इसकी एकता हो ही नहीं सकती। जड़ वो है जो ना आपको जाने ना दूसरे को जाने, ये चेतन वह अपने को जानता है दूसरे को जानता है, वो चेतनता है अपने ज्ञान है ज्ञान समझ है आनंद स्वरूप है सच्चिदानंद स्वरूप हुआ, और संसार हमारा संबंध ही नहीं, संसार चल राम चेतन इनका संबंध कैसे मिले, चेतन परमात्मा वो हमारे हम चम परमात्मा के इस वजह से परा प्रजाति भगवान जी ये अपरा प्रजाति भगवान सवाय आगे कुछ है नहीं। बड़ी ठीक बात है एकदम, संसार रूप से भगवान ही है क्यों, भगवान की प्रकृति है ये अपरा है जड़ है प्रकृति है, भगवान में एक जड़ विभाग है, भगवान हमारे हम भगवान के, भगवान के साथ हमारी एकता है। शरीर तीनों से बना नहीं है, इसमें तीन बात है, तीन बात दो बात विशेष ध्यान देने की है, शरीर मैं नहीं हूं एक बात है, और शरीर मेरे लिए नहीं है, मेरा नहीं है मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है ये बात कह रही है, क्योंकि शास्त्रों में आता है मनुष्य शरीर दुर्लभ है मन शरीर प्राप्त किया है तो मुक्ति प्राप्त करना है, तो मेरे लिए शरीर उद्योग करेंगे, मेरे लिए वो नहीं है, मेरे लिए इसका संबंध विच्छेद मेरे नहीं है, संबंध मेरे लिए नहीं है, इसका संबंध विच्छेद कर देना वो मेरे लिए, वो परमात्मा के लिए, परमात्मा साथ जाएगा। इसके साथ संबंध विच्छेद होने से परमात्मा का संबंध आप साफ हो जाएगा, क्योंकि अपना है उसका पति नहीं होता है। संसार के साथ एकता कर लेने से, मेरा पर करने से भगवान के साथ हमारी एकता है ये मालूम नहीं होती, क्योंकि अपना संबंध सही साथ बांध लिया, सही साथ संबंध है नहीं, रहेगा नहीं, संसार के साथ संबंध रहेगा नहीं, शरीर के साथ संबंध रहेगा नहीं, सही संसार एक है सब, इसका सदभ एक ही है। हम संसार से आराधे हैं, हमारा संसार आराधा है। संसार की चीजों से संसार की सेवा करनी है बस। कर्मयोग में ज्ञान योग में ही फर्क है, कर्मयोग में सेवा करता है और ज्ञान योग में अलग हो जाता है, अपना मतलब नहीं, ये माया मात्र है, दृश्य मात्र है, कुछ नहीं, अलग हो जाता है, आप अलग हो जाएंगे, ज्ञान योग है और इनकी सेवा करना कर्म योग है, और भगवान भक्ति योग है, भक्ति में लग जाना, भगवान का अंश है या भगवान में लग गया अंश, सार बात है एकदम। इस बात तो आप मेहनत गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई गिरधर गोपाल बना, क्यों भगवान का ममई वांश हो, ईश्वर जीव अविनाशी चेतन मल सहज सुख राशि, इस बात से गीता में पहले अशो चांदन सोचू यहां से वर्णन किया 20 लोगों में, तो शरीर और शरीर ही यही वर्ण है, शरीर और शरीर ही है, ये आत्मात्मा का विचार नहीं है, शरीर शरीर ही है, शरीर ही है वो शरीर ही, शरीर वशास्ती शरीर ही, शरीर इसका है नहीं, ये शरीर शरीर ही केवल वर्ण करने के लिए है, वास्तव में शरीर शरीर ही नहीं है। जैसे धन और धनी आदमी होता है तो धन मनुष्य अपना मानता है, अपना अपना नहीं है वो, उनमें तो भी धन और धनी संबंध होता है, ऐसे शरीर का संबंध नहीं है, पर वर्ण कैसे करे, वर्ण करने में शरीर शरीर से वर्ण किया है, शरीर में शास्त्री थी शरीर इसका है नहीं, शरीर वाला ये कहलाता है, शरीर धारण करने से शरीर और शरीर एकता नहीं है, एकता मात्र करने की है, देह देही भाव से ही वर्ण है। ज्ञान योग में देह को अलग अपना मान ले, अपना नहीं है, ये विवेक है खास, तो विवेक ये कहता है कि शरीर और शरीर ये अलग अलग है, शरीर जड़ है, शरीर चेतन है, विवेक अलग अलग है, तो अपना कुछ भी नहीं है, एक धागा जितनी जीती, एक कैसे जीती, अपन ही नहीं है, शरीर में नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं, शरीर में नहीं, ये खास चीज है और शरीर मेरे लिए नहीं है, मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, ये संसार का है, संसार के लिए है, संसार की सेवा के लिए ही है। संसार की चीज संसार को दे दी, बस अपना कुछ मतलब ही नहीं, अपने साथ संबंध ही नहीं। शरीर अपना मालूम होता है, ये मालूम होता है, ये ही गलती हुई है। शरीर अपना नहीं है क्योंकि शरीर मारे पेट में बना है और मरेंगे तो भैया ही छोड़ कर चले जाएंगे, तो शरीर हमारे से बिल्कुल अलग है। जो कभी अलग होगा वो पहले से अलग है, ये परमात्मा शरीर और शरीरी, शरीर अलग है, शरीर ही अलग है, तो पहले से ही अलग है, सदा से ही अलग है। ये एक दिन अलग होगा ऐसी बात नहीं है, ये अलग ही है, अलग ही बना है ये, और अलग ही है, अलग ही रहेगा और स्वयं अलग ही रहेगा। शरीर का धारण करने वाले इस बात शरीर कहते हैं, शरीर के द्वारा किया जाएगा उसका फल अपने भोगना पड़ेगा, क्योंकि शरीर को अपना मानना है, अपना माना ही नहीं, अपना है ही नहीं, तो फिर फल भी अपना नहीं, उसका फल भी अपना नहीं, फिर पाप पुण्य में अपना नहीं होगा, अपना होगा ही नहीं। शरीर अपना नहीं, शरीर का संबंध विच्छेद है, वो अपना है, ये बात जाननी है खास। शरीर हमारा नहीं है, शरीर का संसार के साथ एकता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचती है अधम शरीरा, जैसे शरीर क्षिति जल पावक गगन समीरा है, संसार भी क्षिति जल पावक गगन समीरा है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से संसार बना है, इसी से संसार बना है, इसी से शरीर बना है, तो शरीर और संसार एक है और हम और परमात्मा एक है। ये जड़ चीज है शरीर और शरीरी, शरीर नहीं, शरीर और संसार एक हुआ। शरीर वाला वो जो है, शरीर वाला नहीं है, परंतु वो एक परमात्मा के साथ एक है। इनके साथ हमारी एकता नहीं है। शरीर का संसार का एक अपान कर कर्म करनी होगा और इनसे अलग हो जाए ज्ञान होगा और अपने शुद्ध परमात्मा के साथ एक हो जाए भक्ति होगा। केवल ज्ञान कर्म योग से दुख मिट जाता है, ज्ञान योग से आनंद हो जाता है और प्रतिक्षण वर्तमान आनंद भगवान से हो जाता है। अखंड आनंद, एक रूप आनंद ज्ञान योग में रहता है और वर्तमान आनंद भगवान में रहता है। भगवान के साथ में संयोग वियोग, वियोग संयोग दोनों होते हैं, ऐसे उसे बदता है आनंद। और ज्ञान योग वियोग क्या हो, संसार से वियोग हो गया, अपने स्वरूप में स्थिति हो गई, अखंड आनंद, अनंत आनंद, एक अपार आनंद, स्वतः आनंद। विश्वास से जड़ दास संबंध में छेद कर गए अपने स्वरूप में सिद्ध भगवान में हो जाओ, भगवान में आनंद से हो जाओ, पहले कर्म योग करके पीछे हो, ज्ञान योग करके पीछे हो, सीधे सीधे भगवान का संबंध हमारे भगवान में हमें भगवान हमारे नारायण नारायण नारायण।